Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Lekarze rezydenci kontynuują głodówkę. Premier zapowiada powołanie zespołu, który ma się zająć ich problemami. Rok na złożenie roszczeń i wypłata rekompensat w ramach możliwości państwa. To niektóre z zapisów projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Hiszpania daje Katalonii 5 dni na wyjaśnienie, jaki charakter ma wtorkowa deklaracja niepodległości. Zespół, który ma pomóc w rozwiązaniu problemów lekarzy rezydentów, zapowiada Beata Szydło. Lekarze po spotkaniu z premier uznali, że rządowe propozycje to za mało i wznawiają protest głodowy. Premier Beata Szydło mówiła po spotkaniu, że zmiany w służbie zdrowia są konieczne, ale muszą być to zmiany systemowe. Zaproponowała utworzenie zespołu roboczego z udziałem lekarzy rezydentów, który będzie pracował nad wzrostem finansowania służby zdrowia i wzrostem wynagrodzeń. Warunkiem rozpoczęcia prac jest zakończenie przez lekarzy głodówki. Pracuje się wtedy, kiedy się nie protestuje. Dla mnie jest jednoznaczna informacja. Przerywają protest, rozpoczynamy pracę zespołu. Najpóźniej 15 grudnia kończą się prace. Zdaniem młodych lekarzy na spotkaniu nie padły żadne konkrety, mówi wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Łukasz Jankowski. Słyszymy zapewnienia, że będzie lepiej. Poczekajcie, dajcie nam czas. My już, proszę państwa, nie wierzymy. Czekamy na wiążące decyzje. Głodówka będzie kontynuowana. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Patologią nazwał wiceminister sprawiedliwości to, co dzieje się z reprywatyzacją. Chodzi głównie o zwroty kamienic z lokatorami. Zmienić ma to tak zwana duża ustawa reprywatyzacyjna. Jej projekt przewiduje też m.in. skrócenie czasu, w którym można starać się o zwrot nieruchomości, mówi Patryk Jaki. Proponujemy, aby zwroty w naturze były zakazane jako zasada. Dzisiaj roszczenia są bezterminowe. Za 50 lat może się odnaleźć rodzina w Argentynie, testament może być znaleziony gdzieś na strychu. Trzeba będzie zwrócić jakiś żłobek albo przedszkole, bo ktoś się cudownie odnajdzie. Proponujemy rok czasu na składanie wszystkich roszczeń. Spadkobiercy mogą liczyć na odszkodowanie do 1/4 wartości nieruchomości. Ma być też ograniczony krąg ludzi uprawnionych do składania roszczeń. Jako zasada tylko pierwsza linia plus małżonek. Koniec tych nadużyć z handlarzami roszczeń, z kuratorami itd. Duża ustawa reprywatyzacyjna do konsultacji społecznych trafi w przyszłym tygodniu. Tymczasem troje podejrzanych w sprawie warszawskiej reprywatyzacji, których w poniedziałek zatrzymało CBA, była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości. Były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej i handlarz trafiło do aresztu, mówi prokurator Marek Kaczmarzyk. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Śledczy z Wrocławia, którzy zajmują się reprywatyzacjami w Warszawie, zarzucają im korupcję i oszustwa. Śledztwie, które trwa od roku, zatrzymano w sumie 21 osób. Przyjaciel szefów Amber Gold i były dominikanin Jacek Krzysztofowicz odpowiadał na pytania Sejmowej Komisji Śledczej. A wcześniej zeznawała główna księgowa spółki Danuta Misiewicz. Moment, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy, to była sytuacja, kiedy Marcin przyszedł zaoferować darowiznę na rzecz klasztoru. Darowiznę w wysokości 30 tysięcy złotych były dominikanin miał otrzymać tylko raz. W momencie, jak Marcin został aresztowany i się okazało, że to jest kwestia 800 milionów, to wtedy mogę powiedzieć, że otworzyłem oczy. Z zeznań Danuty Misiewicz wynika, że w rzeczywistości rachunkami spółki zarządzał Marcin P. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman pytała o kontrolę skarbową. Powiedziała pani im to, że ja główna księgowa nie prowadzę żadnych ksiąg i nie wiem, gdzie jest księgowość? Jest to w protokole kontroli? Ja dzisiaj nie pamiętam dokładnie, jak przebiegała ta rozmowa. Kolejne posiedzenie komisji za 2 tygodnie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Co trzeci kierowca zawodowy nie czuje się bezpiecznie i nie wyruszy w trasę bez narzędzi do samoobrony, mówi Kamil Korbuszewski z firmy, która przeprowadziła badania. Najczęściej gaz pieprzowy, potem paralizator, mniej popularne przedmioty ciężkie, metalowy pręt. Eusebiusz Jasiński ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych mówi, że na wzrost poczucia zagrożenia wpływa kryzys migracyjny i stosunek zachodnich państw do migrantów. Co się działo w Calais, wiemy. Kierowcy byli zastraszani pracodawcom. Niszczono sprzęt, niszczono ciężarówki, a w efekcie płacili ciężkie kary. Część firm transportowych inwestuje w elektroniczne systemy nadzoru ciężarówek, które pozwalają namierzyć pojazd i szybko uruchomić alarm. Eksperci radzą też korzystać z darmowych aplikacji, jak Moja Komenda, która szybko połączy z policją. Rząd Hiszpanii dał władzom Katalonii 5 dni na wyjaśnienie, jaki charakter ma wtorkowa deklaracja niepodległości. Jeśli do poniedziałku potwierdzą secesję, mają 3 dni na zmianę decyzji. W przeciwnym wypadku Madryt zapowiada artykuł 155 Konstytucji przewidujący zawieszenie autonomii regionu. Premier Mariano Rajoy mówi, że władze Katalonii przekraczają swoje uprawnienia.

Nie wszystko będzie dobrze. O, 13 minut po 6 zaczynamy poranną audycję. Pan Tomasz już napisał, że jakoś to się kręci, jakoś się ten dzień rozwinie, wszystko będzie dobrze, proszę się nie denerwować. Rzeczywiście, tak może być. Życzę, żeby rozwinęło się w dobrą stronę, a żeby tak jakoś bardziej nas dziś o poranku zjednoczyć, aha, dzień dobry Państwu, poranna audycja, dzień dobry. Żeby tak nas bardziej zjednoczyć, to postanowiliśmy zaprezentować Państwu utwór, który będziemy sobie nucili przez cały dzień. I tak będzie. Nie wiem, co takiego jest w tym nagraniu, ale uprzedzałem, że tak będzie przez cały dzień. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do trójki, 16,5 minuty po 6. Zapraszamy do trójki. Państwo wiedzą, to jest ten moment, kiedy w telegraficznym skrócie wygląda to tak, że będziemy mówić o zawodach. Pewne prace pojawiają się w sposób naturalny wraz z rozwojem technologii. Rzeczy, które do tej pory nie były potrzebne, nagle się stają potrzebne. Tak jak w pewnym momencie pojawił się na przykład mechanik samochodowy, który przez przecież wiele lat zupełnie nie istniał. Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że kiedyś nie było takiego zawodu jak mechanik samochodowy. To było dawno temu, ale nie było. Zawody, i to zawody, których nie ma, bo z badań wynika, że 65% naszych dzieci będzie wykonywało zawód, którego jeszcze nie ma. Po 7.40 o tym. Skoro o dzieciach, no to i oczywiście tata. Dzieci nie trzeba namawiać. Kiedy tylko jest sygnał, wystarczy jedna malutka iskierka, czy nauczyciela, czy rodzica, czy kogoś starszego ze starszej klasy, pomagamy. I pomagajmy. Projekt Tata 20 minut po 7 po spotkaniu z doktorem Mrożkiem. Zapraszamy Państwa już teraz, a wcześniej za kilka minut porozmawiamy sobie o komputerze. Dzień bezpiecznego komputera mamy, a właściwie dziś będzie bardziej o sieci Wi-Fi. Bardzo częstym błędem w sieciach Wi-Fi jest ustawianie hasła, które jest naszym adresem, na przykład hasło myśliwiecka 357. Co prawda hasło jest długie, ma wielkie i małe znaki, ma cyfry, no ale jest tak oczywiste, że każdy słuchacz trójki by się domyślił, że to jest właśnie hasło, które warto wypróbować, kiedy się podpinam do sieci Wi-Fi. Tak, o tym za chwilę. Dzień bezpiecznego komputera. 227 trójek, Piotr Łodej przy telefonie, ranek @polskieradio.pl, 71335, tak można się z nami kontaktować w każdej sprawie, a teraz Państwo posłuchają piosenki, a ja będę zmieniał hasło. Kto by pomyślał, że to takie proste, 357. Let's go. Fighters z nowej płyty. Praojcem mechanika był Kowal. On takie funkcje pełnił. Podkowy, obsługiwał koła, furmanka czy tam w wozach. Był ktoś taki. To był praojcem. Był, zdecydowanie. Mało tego, jest jeszcze ciągle oczywiście. Protoplastą nawet można by powiedzieć. Dzień dobry. Moim zdaniem od mechanika samochodowego ważniejszy jest mechanik rowerowy. Dziękuję bardzo. 23 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Ale takiego naprawiacza komputerów to kiedyś nie było jeszcze. Ale właśnie nie o tym trochę. Niemal każdy z nas ma w domu sieć Wi-Fi, oczywiście nie wszyscy, ale większość. Nie wszyscy jednak wiedzą, że kluczowe dla bezpieczeństwa naszych komputerów jest dobre zabezpieczenie sieci bezprzewodowej i routera silnymi hasłami. A przypominamy Państwu o tym, bo dziś jest Dzień Bezpiecznego Komputera. Ja wiem, jak się może haker włamać, rozumiem, przez Wi-Fi do komputera. No tak, jeśli mamy faktycznie komputer podłączony do sieci, to tak. Problem z tymi urządzeniami jest taki, że często one mają standardowe hasła. Piotr Bolek, Seven Bulls. Dostępowe do konfiguratorów czy jakichś paneli administracyjnych. No jeśli nie zmienimy tych ustawień na jakieś własne, no to ktoś, kto zna takie urządzenie i wie, jakie to fabryczne hasło jest, może próbować z tym urządzeniem połączyć i coś z jego pomocą zrobić. Są w internecie listy haseł, które są ustawiane przez producentów. Łukasz Jachowicz, specjalista do spraw nowoczesnych technologii. Lepiej zmienić hasło na własne, ale trzeba pamiętać, żeby to było hasło, które jest w miarę nieoczywiste. Bardzo częstym błędem w sieciach Wi-Fi jest ustawianie hasła, które jest naszym adresem. Na przykład tutaj bym ustawił hasło myśliwiecka 357. To co prawda hasło jest długie, ma wielkie i małe znaki, ma cyfry, no ale jest tak oczywiste, że każdy słuchacz trójki by się domyślił, że to jest właśnie hasło, które warto wypróbować, kiedy się podpinam do sieci Wi-Fi. Nie chodzi tutaj też tylko o hasło do sieci Wi-Fi, chodzi też hasło do samego routera, hasło administracyjne. Żeby nie było sytuacji, że jest to nazwa użytkownika admin, hasło admin, ewentualnie nazwa użytkownika root, hasło admin. Hasła, które padają po prostu natychmiast, są to hasła będące typowymi słowami. Konstanty Młynarczyk, redaktor naczelny portalu CHIP. Metoda ataku, tak zwana metoda słownikowa, polega na tym, że program łamiący hasła podstawia w miejsce hasła słowa ze słownika. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków. Tomasz Motyliński, administrator Race Group. Powinno być hasłem wygenerowanym, niesłownikowym, nie będącym żadnym słowem ani kombinacją słów, tylko typowo losowym, ponieważ hasła słownikowe da się łamać dość szybko i w przypadku prostych haseł naprawdę nie potrzeba więcej niż kilku godzin. Cyfry, duże litery, małe litery, znaki specjalne. Jeżeli dodamy dużą literę do hasła, to już w dużym stopniu naprawdę podnosi jego bezpieczeństwo. Jeżeli dodamy cyfrę, komplikacja dla hakera rośnie. Jeżeli dodamy znak specjalny, taki jak znak zapytania, hash, slash albo coś takiego, no można mówić, że mamy hasło bezpieczne. Jeżeli producent routera daje taką możliwość aktualizować to oprogramowanie, kiedy tylko takie aktualizacje się pojawią, a jeżeli producent routera, co się niestety bardzo często zdarza, zapomina o swoich dotychczasowych użytkownikach, warto poszukać oprogramowania alternatywnego, które jest rozwijane na bieżąco i które jest równie proste w obsłudze. Proszę pamiętać o takich rzeczach, zwłaszcza dziś. Może właśnie dziś akurat warto zmienić hasło. O bezpieczeństwo domowych sieci Wi-Fi i routerów pytał nasz reporter Tomasz Jański. Przypomnę tę informację, która była na początku materiału, że w sieci po prostu są hasła standardowe producentów. Więc warto o tym pamiętać. Tam się pojawiła jeszcze taka informacja, że do takiego hasła warto dodać slasha. Dobry pomysł. Może nie teraz, ale po 6.30. Jakim jest i pomyśl, że na drugie nie masz szans. Po co ten stres? Myślisz, że nie masz nic, każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć, miłość, noc i deszcz, życie też, dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart, znajdź to w sobie, tak, nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest i pomyśl, że jak psychodeliczny lot. Czuję, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Zapraszamy do reklamy. W wielu polskich domach w niedzielne przedpołudnie rozlega się odgłos tłuczonych kotletów, a domownicy robią się głodni. Mamo, kiedy będą te pyszne schabowe? Już za chwilę. Też nie mogę się doczekać. Podobnie jak wy, kochamy polskie smaki. Kotlety schabowe bez kości Kraina Mięs, tylko 4,45 za opakowanie 360 gramów. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Więcej polskich produktów w biedronkowych cenach teraz w specjalnym folderze. Biedronka smakuje domem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:30. Jolanta Pawlak. Duża ustawa reprywatyzacyjna do konsultacji społecznych trafi w przyszłym tygodniu. Na złożenie roszczeń i wypłatę rekompensat w ramach możliwości państwa będzie rok. Ktoś, kto wystąpi z roszczeniem, będzie mógł liczyć na odszkodowanie w wysokości 20% wartości utraconej nieruchomości, a wartość nieruchomości będzie liczona na dzień nacjonalizacji. W sprawie korupcji przy warszawskiej reprywatyzacji tymczasowo aresztowano wczoraj 5 osób, w sumie już 21. Lekarze rezydenci wznowili protest głodowy, wcześniej spotkali się z szefową rządu. Konkrety nie padły. Jeśli konkrety nie padają, my od kilku lat, myślę, że w ochronie zdrowia to nawet od kilkunastu lat, słyszymy zapewnienia, że będzie lepiej. Poczekajcie, dajcie nam czas. My już, proszę państwa, nie wierzymy. Mówił Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów OZZL. Premier Beata Szydło zapowiedziała powołanie zespołu. W jego skład mają wejść przedstawiciele rządu, rezydentów i innych zawodów medycznych, ale warunkiem rozpoczęcia prac ma być zakończenie protestu. O propozycjach, których lekarze nie chcą przyjąć, mówił minister Konstanty Radziwiłł. Otrzymają po pierwsze podwyżki już z mocą obowiązującą od lipca w granicach około 100-150 zł miesięcznie na osobę. Oprócz tego dokładnie 53% rezydentów rozpoczynających specjalizacje tak zwane deficytowe, te, których najbardziej Polacy potrzebują, otrzyma dodatek motywacyjny w wysokości 1200 zł miesięcznie.

taki slash z gitarą nam się przytrafił. W haśle? Jak znalazł? A może zamiast slasha Guns N' Roses pisać? Taki głupi pomysł. Pozdrawiam. Nie. Nie ma głupich pomysłów, drogi panie. To jest znakomity pomysł. Z tymi takimi przecinkami na górze. Nie, to są wtedy dwa slasze. Dwa slasze? Mhm, i wtedy jest Guns N' Roses. Mhm, dwa slasze. A Axel? Podwójny? Podwójny. Ostatnio widziałem takie zdjęcie pana Axla. No pulchny i rumiany, jak pączek w maśle i taki napis. Rock'n'roll mu służy. Taki napis pod spodem, że misja zamiany w Benny Hilla prawie skończona. To bardzo ładne. No dobrze, będzie troszkę o bezpieczeństwie komputerów, internetu za chwilę, też w prasie, ale zaczniemy od tego, na co chyba czeka wielu. Nie chodzi o zakaz handlu w niedzielę, o tym też będzie, ale o to, że czas zimowy być może przejdzie do lamusa, o ile Unia pozwoli. Projekt PSL, by przez cały rok obowiązywał w Polsce czas letni, może wejść w życie już od przyszłego roku. I chyba trzymamy kciuki. No, już pal licho te poranki, smutne, czarne, szare, burę. I tak będą, ale przynajmniej dłużej byłoby jasno. W dzienniku Gazecie Prawnej więcej na ten temat, ale oczywiście gazeta dziś komentowana przede wszystkim jest ustawa reprywatyzacyjna. O końcu dekretu Bieruta piszą gazety. Ustawa ponad podziałami, pisze dziennik Gazeta Prawna. Nawet Rzecznik Praw Obywatelskich przyznaje, że koncepcja resortu sprawiedliwości mu się podoba. Dziennik dodaje tak, ale parlamentarzyści PO przekonują, że nowe przepisy to tak naprawdę ich zasługa. Uważają, że projekt zaprezentowany przez Jakiego składa się z najlepszych pomysłów wypracowanych za kadencji poprzedniego rządu. Tak szybko upłynęła. Nawet dziś też Gazeta Wyborcza pisze, że PiS zgarnia całą pulę, jeśli chodzi o tę ustawę. Minister Jaki zapowiedział zresztą wczoraj, że kompetencje komisji zostaną rozbudowane, a ta rozlicza w kowbojskim, populistycznym stylu. Jaki jej przewodniczący bez skrupułów wykorzystuje ją do politycznych celów i podnoszenia osobistej popularności, ale argument Platformy, że bawi się w szeryfa, ale nic nie robi, właśnie runął. To tylko niektóre komentarze z dzisiejszej prasy. Koniec oddawania kamienic razem z ludźmi. To jeszcze jeden tytuł z Gazety Polskiej codziennie. Co poza tym? Minister, właściwie wicepremier Morawiecki na tropie cen transferowych, pisze dziennik, po uszczelnieniu VAT i CIT resort finansów bierze pod lupę podejrzane transakcje zawierane przez powiązane ze sobą firmy. Przygląda się im będzie specjalny departament w Ministerstwie Finansów. Ale Wyborcza z kolei pisze, że pyta, czy to wojna premier z wicepremierem o wpływy, bo premier Beata Szydło przejmuje kontrolę nad wszystkimi spółkami Skarbu Państwa. To dziś też tekst z pierwszej strony. Rzeczpospolita z kolei pisze o tym, że więzienia wystraszyły alimenciarzy. Otóż możliwość łatwego pozwania za zaległe alimenty zmusiła wielu dłużników do regulowania zobowiązań. Jakie to proste, chciałoby się powiedzieć. To w Rzeczpospolitej dziś Państwo znajdą. O tym, że hossa da jeszcze zarobić, też Państwu przeczytam i powiem, że to na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, bo być może ktoś ma środki i czeka na zarobki. W ślad za znacznym wzrostem kursów wielkich spółek mogą pójść notowania małych i średnich. Mhm. No, na zielono, jak widać, mimo że jesień, chociaż dzisiaj jest bardzo ciepło. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, mimo że tak szaroburo, ale jest ciepło. Jest ciepło, nie, że bardzo ładna pogoda. Jeszcze nie wiemy, jaka przecież jest ciemna. To co ty od razu szerzysz defetyzm? No, w sumie racja. Nie, tu pan władza ma całkowitą rację. Oczywiście. Potem, niewiele do oddania. Jeszcze taki tytuł a propos ustawy reprywatyzacyjnej w naszym dzienniku. Asseco ma bliżej do Frankfurtu, bo informatyczny gigant konsoliduje zagraniczny biznes w Europie i myśli o debiucie na zachodniej giełdzie. I tu już przechodzimy trochę do spraw rzeczywiście informatycznych, bo Wyborcza dziś pisze, że MONZ werbuje hakerów. Antoni Macierewicz chce stworzyć cyberarmię, by skutecznie odeprzeć ataki w sieci, ale musi znaleźć kilkuset wybitnych speców. To zadanie trudne, bo eksperci twierdzą, że to niemożliwe. Mają problem ze znalezieniem jednego czasami. Tak czy inaczej o hakerach w słusznej sprawie. Dziś także w gazetach o bohaterskiej pielęgniarce, która ocaliła życie maluszkowi dziś w fakcie na pierwszej stronie. No ale prawdziwa bomba to zdaje się dziś w Super Ekspresie, bo jeden z liderów Solidarności, mowa tutaj o Alfredzie Bujarze, ponieważ władza nie bardzo chce się zgodzić na 4 wolne niedziele od handlu, sugeruje, że może 2 wystarczą, zaproponował to w takim razie może 2 soboty również do tych 2 niedziel dodać. No i tu już rzeczywiście może być ciekawie. To niby pomysł rzucany podczas dyskusji w Sejmie, ale dość stanowczym głosem. Tak czy inaczej sporo dziś tematów ciekawych w prasie. Na przykład o tym, że promocja zamieszkała w polisach. Wiedziałeś o tym? No, promocja zamieszkała w polisach. Ubezpieczyciele wzięli się za drugą nogę biznesu majątkowego, czyli mieszkaniową, ale nie chcą powtórzyć błędów popełnionych na rynku polis komunikacyjnych, nie obniżają taryf. O nie. No nie, nie, nie. Nie, nie. Na to sobie pozwolić nie można. Teraz toczą wojnę na rabaty, proszę pana. No a przegląd sportowy kolejny dzień fetuje awans na mundial. Elitarni, tak pisze o polskich piłkarzach. No i wiadomo już, kto w pierwszym koszyku, czyli na kogo nie trafimy podczas losowania 1 grudnia na Kremlu. Tak będzie losowanie. Losowanie na Kremlu, to mi jakoś tak... Jakiś taki oksymoron. Losowanie na Kremlu. No, rozumiem. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. No tak się zaczęło. Axel, Benny Hill, bardzo proszę. Melodyjka dla państwa, żeby sobie to wyobrazić. Rzeczywiście dość podobny jest ten pan Axel teraz w tej chwili do Benny Hilla, tylko jeszcze troszkę mu zostało. Aha, jeśli chodzi o hasło, dobre hasło do sieci Wi-Fi, to pani Magdalena proponuje popełnić błąd ortograficzny, wtedy będzie nie do złamania takie hasło. Zakładamy, że hakerzy są kształceni, uczeni i świetni z ortografii. To się oczywiście czasem zdarza, niektórym niechcący nawet takie hasło z błędem. Za 15 minut siódma. Live our lives like you. We're high. 2, 2 i 7 trójek. W przeglądzie prasy pojawił się wątek zmiany czasu, żeby nie zmieniać zmiany. No albo to jak dzieci będą się uczyć teraz robić zegary słoneczne? Bo idealnie o 12 w południe cień powinien wskazywać południe. I teraz jak dzieci zaczną w szkole podstawowej robić zegar słoneczny, to nie będzie idealnie wskazywał południa cień. Jak teraz dzieciom to wytłumaczymy? No paranoja zupełna. No nie mogę pomóc, bo państwo wiedzą, że jeśli chodzi o zmianę czasu, przestawianie zegarków, a zwłaszcza przestawianie zegarka słonecznego, to nie jestem ekspertem. Urywki z kalendarza. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy to jest ten dzień, w którym mamy okrągłą rocznicę? Więc wie pan, z tym jest właśnie kłopot, bo rocznica jest okrągła, ale nie do końca. Nie całkiem. Znaczy dobrze. W jednych miejscach jest okrągła, w drugich nie jest. To pan przedstawi wszystkie te miejsca. Wojciech Zimiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że 525 lat temu, 12 października 1492 roku, Krzysztof Kolumb, obcokrajowiec, odkrył Amerykę. Ale jeśli komuś się wydaje, że to było tak, że płynął i nagle widzą statuę wolności, to tak w ogóle nie było, że jakiś komitet powitalny z prezydentem na czele, sportowcy, wojsko, organizacje kobiece i tak dalej, no więc nic właśnie. Oni w zasadzie nie dopłynęli do tej Ameryki, o której myślimy, kiedy myślimy Ameryka. Kolumb dopłynął do Bahamów. To też musiało być bardzo przyjemne, plaża, wygodny hotel, można popływać w basenie. Co by jednak nie mówić, to odkrycie zmieniło świat. No bo myśmy sobie żyli w Europie swoimi sprawami, a tymczasem Kolumb przypłynął, spojrzał i wśród wielu innych odkryć odkrył na naszą zgubę tytoń na przykład. To znaczy, on tytoniu nie odkrył, tylko rodowici Amerykanie, którzy w ogóle nie wiedzieli, że są Amerykanami. Zaprezentowali mu taką roślinę, którą można sobie zapalić w fajce, czy bezpośrednio doustnie na przykład zapalić. Co do mieszkańców odkrytego lądu, to też sprawa jest zabawna, bo oni, jak powiedziałem, byli Amerykanami, tylko o tym nie wiedzieli. Ale że Kolumb myślał z początku, że dopłynął do Indii, bo tam się zasadniczo wybierał, to spojrzał na nich i powiedział: o, Indianie. A oni rozejrzeli się dookoła, bo nie wiedzieli, o kim on mówi. Bo, teraz uwaga, oni nie wiedzieli, że są Amerykanami, ani także nie wiedzieli, że są Indianami. I to nie dlatego, że system oświaty oferował im jakąś inną wersję historii powszechnej, tylko to wszystko było zupełnie nowe. Nowy ląd, nowe nazwy, nowy świat i tak to było. Ale to nie jest koniec. Bo teraz ktoś mógłby policzyć, że dziś po raz 525 świętujemy rocznicę odkrycia Ameryki. Otóż nie do końca. 4 października 1582 roku wprowadzono kalendarz gregoriański. Z tego powodu, w celu zlikwidowania różnicy między kalendarzem juliańskim a gregoriańskim, usunięto kilka dni. Nie było dat od 5 do 12 października. Czyli nie było 12 października 1582 roku, czyli nie świętowano Dnia Odkrycia Ameryki. I to jest taka ciekawa ciekawostka i życzę państwu miłych obchodów. No bardzo panu dziękuję, to były ciekawe ciekawostki, tylko z tego co pana. Pamiętam, ci Indianie, Amerykanie, których odkrył, ale oni nie wiedzieli, że są odkryci, tak. To się wcale nie cieszyli, że ich odkryto. No pewnie, no proszę pana, no. Facet przyjeżdża jeszcze o nazwisku Gołąb. Nie wiadomo kto to, obcy całkiem. Co on dziwna chce? Sprawa. Nie, ostrożnie, przecież mama mówiła nie otwierać obcy. Nie otwierać. Wojciech Zimiński. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Myślę, że piosenkę, właśnie nie wiem, na miejscu czy nie na miejscu. This is not America. Little piece of you. A little piece in me. Well, blossom fails to bloom the season. Promise not to stay. Tell